Hoofdstuk 2 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 2 van boek 1. Stefan Arkadiewicz was tegenover zichzelf tamelijk oprecht. Hij kon niet liegen en zichzelf verzekeren dat zijn handelwijze hem berouwde. Hij kon er geen berouw over gevoelen, dat hij, een 35-jarig man, met licht ontvlambaar temperament, niet op zijn eigen vrouw, moeder van 5 levende en 2 gestorven kinderen, verliefd was, te meer daar zij maar een jaar jonger was dan hij. Hij betreurde het slechts, dat hij het niet beter geheim had kunnen houden. Als men niet gepakt wordt, is men geen dief, dacht hij. Maar wel gevoelde hij al het netelige van zijn toestand en medelijden met zijn vrouw en kinderen. Misschien zou hij zorgvuldiger zijn zonden voor zijn vrouw hebben weten te verbergen, indien hij had kunnen vermoeden dat de kennis daarvan zo op haar zou werken. Nooit nog had hij helder over de gehele zaak doorgedacht. Slechts had hij een nevelachtige voorstelling, alsof zijn vrouw er iets van giste en ze door de vingers zag. Het kwam hem zelfs voor, dat zij, een zwakke, vroeg verouderde en niet eens meer knappe vrouw, een door niets uitmuntende, eenvoudige en slechts goede huismoeder, volgens recht toegevend zijn moest. En nu was hem het tegenovergestelde gebleken. O, vreselijk, vreselijk, klaagde Stefan Arkadiewicz weer, en vond geen uitweg. En hoe goed hadden wij het tot hiertoe, hoe goed hebben wij met elkander geleefd. Zij was tevreden en gelukkig met de kinderen. Ik legde haar niets in de weg, en liet haar met de kinderen en de huishouding haar eigen gang gaan. Dit is waar. Het was niet goed, dat Sjaan bij ons gouvernante was. Dat deugde niets. Een minnarij met een gouvernante is iets triviaals. Maar welk een gouvernante was zij ook? Daarbij herinnerde hij zich weer levendig de zwarte, guitachtige ogen en het betoverend glimlachje van Mademoiselle Roland. En zolang ze bij ons in huis was, heb ik mij toch ook niets veroorloofd. Het ergste is echter, dat zij al, ach, het moest alles zo komen. Ach, ach, wat nu gedaan, wat nu toch gedaan? Op die vraag vond hij slechts het ene, algemene antwoord, dat het leven op de ingewikkeldste en onoplosbaarste vraagstukken geeft. Leef zo, dat gij elke dag zijn recht geeft. Tracht u zelf te vergeten en te bedwelmen in de droom des levens. Verder zal het wel terechtkomen, sprak Stefan Arkadiewicz tot zichzelf, stond op, trok een grijze, met blauwe zijde gevoerde chambercloak aan, maakte die met de van kwasten voorziene koorden vast, zette zijn brede borstkas voor een diepe ademhaling uit, ging met de gewone elastische tred van zijn krachtige benen, die het weldoorvoede lichaam zo gemakkelijk droegen, op het venster toe, trok het gordijn op en schelde. Terstond verscheen zijn oude kamerdienaar Matjef met rok, laarzen en een telegram in de hand. Achter deze verscheen de barbier, met alle benodigdheden voor zijn meester. Zijn er ook akten van het gerecht gekomen? Vroeg Stefan Arkadiewicz, nam het telegram en zette zich voor de spiegel. Daar op tafel, antwoordde Matjef, en zag zijn heer met een vragende, deelnemende blik aan. Een ogenblik later voegde hij er met een sluw lachje bij. Er was iemand van de stalhouder hier. Stefan Arkadiewicz antwoordde niet. Slechts zag hij in de spiegel Matjef aan. Aan de blikken, die zij in de spiegel wisselden, zag men, dat zij elkander goed begrepen. Stefans blik scheen te vragen, waarom zeg je me dat? Weet je dan niet? Matjef stak de handen in de zak van zijn buis, trad met één voet terug en zag zijn heer met een goedmoedige, nauwelijks merkbare glimlach aan. Ik zeide hem, dat hij de volgende zondag weer komen en voor die tijd nog u, nog zichzelf onnodige last moest aandoen. Het was blijkbaar een van buiten geleerd lesje. Stefan Arkadiewicz begreep dat Matjef schertste en zijn opmerkzaamheid tot zich trekken wilde. Hij scheurde het telegram open en las het. Toen hij de volgens gewoonte verkeerd geschreven woorden raadde, verhelderde zijn gelaat. Matjef, mijn zuster Anna Arkadina komt morgen, zeide hij, en hield de glimmende, vlezige hand van de barbier, die een rooskleurige weg tussen de krullende bakkebaarden baande, een ogenblik vast. Goddank, riep Matjef uit, en bewees daarmede, dat hij het belang van die overkomst even goed begreep als zijn heer. Dat wil zeggen, dat Anna Arkadina, Stefans lievelingszuster, zeer veel zou kunnen bijdragen tot de verzoening van man en vrouw. Alleen of met meneer haar echtgenoot? Stefan Arkadiewicz kon niet antwoorden, daar de barbier juist met zijn bovenlip bezig was. Daarom stak hij een vinger in de hoogte. Matjef knikte hem in de spiegel toe. Alleen dus, sprak hij, dan moet het boven zeker voor haar ingericht worden. Meld het aan Darja Alexandrovna, en doe zoals zij beveelt. Darja Alexandrovna? Herhaalde Matjef, als twijfelde hij goed gehoord te hebben. Ja, meld het. En daar, neem het telegram, geef het haar en kom mij mededelen, wat zij ervan zegt. Dat is dus een verkenningsboodschap, overlegde Matjef. Doch, overluid, zeide hij slechts, zoals u beveelt. Stefan Arkadiewicz was reeds bijna geheel gekleed, toen Matjef langzaam met het telegram in de hand terugkeerde. De barbier was er niet meer. Marja Alexandrovna beveelt mij u te melden, dat zij vertrekt, en u het naar goedvinden kan laten inrichten, sprak hij, en zag daarbij, het hoofd een weinig opzijde gebogen, de handen in de zakken en een voet achterwaarts zijn heer aan. Stefan Arkadiewicz zweeg. Plotseling blonk er een goedmoedig, maar pijnlijk lachje op zijn schoon gelaat. Ach, Matjef, zeide hij, en schudde het hoofd, alles zal nog wel terecht komen, meneer. Zou het? Ja, meneer. Geloof je waarlijk? Wie is daar? Vroeg hij, daar het ruisen van een vrouwenkleed aan de deur gehoord werd. Ik ben het, antwoordde een vaste, aangename vrouwenstem, en het harde, door pokken geschonden gelaat van de kinderjuffrouw, Matrona Filimonovna, verscheen in de deur. Nu, wat is er aan de hand, Matresja? Vroeg Stefan Arkadievich. Niettegenstaande hij tegenover zijn vrouw zo door en door schuldig was, wat hij zelf gevoelde, waren toch allen in huis op zijn hand, tot zelfs de kinderjuffrouw, de vertrouwde Darja Alexandrovna. Meneer, ga toch naar haar toe en biecht nog eens, zeide zij, misschien dat God u helpt. Zij lijdt al te veel. Het doet iemand pijn, dat aan te moeten zien, en alles gaat in huis ten onderste boven. Gij moet aan de kinderen denken, meneer. Biecht nog eens, meneer. U kan niet anders doen. Wie de bal kaatst, moet hem ook. Zij wil mij immers in het geheel niet meer zien. Dan hebt gij ten minste het uwe gedaan. God is barmhartig, meneer. Wend u tot hem. Goed, goed, ga maar heen, zeide Stefan Arkadievich plotseling blozend. Matjef, help mij kleden, en vastberaden trok hij zijn chambercloak uit. Einde van hoofdstuk 2 van boek 1.